طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيك شو بس يسكي أرقلاشتر بيزم مذهبي ميز اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني بيزم مذهبي ميز مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، بيزم مذهبي ميز بيزا قندرمش الرسول صلى الله عليه وسلم يالنز جاءونا اتباع يالنز جاءونا تاكب اتمك واجبتر هيك بشكل ده insanlara takip etmek vacip değildir. Yani bir konuda vacip değildir. Yalnızca ondan alacağım, yalnızca ondan almayacağım konusu hiçbir şekilde vacip değildir. Allah Azze ve Celle diyor ki ماذا أجبتم المرسلين؟ Yani sizler ne cevap verdiniz? Peygamber gönderdiniz, peygamberleri kabul ettiniz mi, etmediniz mi? Onların sözlerini aldınız mı, almadınız mı? İbn Abbas diyor ki, "Akulu kallahu ve rasuluhu tekuruna kal Ebu Bekir ve Ömer yuşiku en yenzil aleykum hicareten mines semâ." Yani İbn Abbas diyor ki, ben diyor kitab Allah, Kur'an ve sünnet diyorum, sizler diyorsunuz Ebu Bekir ve Ömer. Vallahi korkuyorum ki sizin gökten sizin üzerinize taş inecek. Sizin üzerinize taş inecek. Yani bizler İkallah Zülcel İttebiyo manzuleykum min Rabbikum ve la tettebiyo min duni evliya. Yani sizler Allah'tan, Allah Zülcel diyor ki sizler diyor Kur'an'a takip edin, size inen vahye takip edin, başkasına takip etmeyin. Tayyip. Bu bir. İkincisi, mezhepler karşısında bizler mezhep alimlerine saygı duyuyoruz. Onları seviyoruz. Çünkü neden? Ehl-i sünnet ve cemaatinden olduklarından dolayı, onların fikirlerinden, onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Ama bize kim ki derse ki mezhebe uymak vaciptir, biz de diyoruz ki delil ne? Delil ne? Mezhebe uymak vacip. Kur'an ve sünnetten bana delil getir diyoruz. Bizler alimlerden istiyoruz. Fes'elu ehle zikr in kuntum la ta'lemun. Demedi ki fes'elu ehle Ebu Hanife. Fes'elu ne? İmam Ahmet. Hayır. Fes'elu ehle zikr. Yani alimlere sorun. Biz İmam Ahmet'ten de istifade ediyoruz. Ebu Hanife'den de istifade ediyoruz. O ne? İmam Şafii'den de, İmam Malik'ten de istifade ediyoruz. Evzai'den de ve Süfyan Teori'den de istifade ediyoruz. Onların anlayışlarından, Kur'an ve sünnet anlayışlarından istifade ediyoruz. Bu da iki, ama vacip. Yani biz vacip olarak mezhebe uymak veyahut da sizler hidayetli değilseniz, hidayetli değilseniz bize diyoruz ki sen hidayetli değilsin. Çünkü sen kitap ve sünnette bir hüküm getirdin. Vacip olduğunu, bizim hidayetli, hidayetsiz olduğumuzu, senin ne delilin var? Sen hidayetsizsin. Ben bizler değil, çünkü sen kafandan hükümler atıyorsun. Tayyip hükümler atıyorsun. Ve üçüncü olarak diyoruz ki ama kim ki diyor ki ben diyor evet diyor Hanefiyim, ben diyor Hanbeliyim, ben diyor Malikiyim, ama taassupsuz olarak, yani taassupsuz olarak evet bir mezhebe uyuyor ve diyor ki ama diyor şu delili geldiği zaman diyor ben İmam Ahmed'in mezhebini alırım. Şu delili geldiği zaman İmam Malik'in mezhebini alırım. Ben şu delili geldiği zaman İmam Şafii'nin mezhebini alırım. Şu delili geldiği zaman Abdullah bin Mübarek'in mezhebini alırım diyor derse evet olabilir. Yani çünkü taassupsuz bu adam, olabilir. Yani ben diyor şu alimin taklit edeceğim. Ama diyor delili bildiği zaman diyor o mezhepten, o alimin sözünden çıkacağım. Tamam. Orada biz de diyoruz ki olabilir, olabilir. Önemli şey, en önemli şey delilleri alman ve delilleri her şeyi takdir etmen. Sizler bildiğiniz kadarıyla İmam Ahmed, İmam Şafii, Ebu Hanife ne diyorlar? İnsan, yani bizler kitap ve sünnet geldiği zaman bizim sözlerimizi ne yapın? Bizim sözlerimizi alıp duvara vurup Peygamber Efendimiz'in sözlerini alın. Sözlerini alın diyorlar. O onlar hiçbir şekilde kendilerine taassupçuluk etmelerine izin vermiyorlar. Bunu iyi bir şekilde bilmeleri lazım. O Şeyh Elbani rahimehullah teala bu kitap, yani Sıfat-ı Salat-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabında çok büyük bir sözler söyledi. Çok büyük, yani bu alimlerin sözlerini nakil ettiği.